sul minor fond. Pentru tinere, tu stai aici, frumos. Și pentru generic al nostru. S-a uscat frunza și iarba, mi-a galbit părul și barba, și n-a venit inimiții, parcă sunt în toamna vieții. Am avut zile cu soare și zile cu supărare, dintre ele oare care, care m-au albit mai tare. Duce tinerea părul ca țăcărunții, spune cât de drag, spune cât te-ai bătimit, spune cât mai fost, cât mai fost să-l tragi de mine, că ești doar un om, tinerea cu păcărun. Duce tinerea părul ca țăcărunții, spune cât te-ai drag, spune cât te-ai bătimit, spune cât mai fost, cât mai fost să-l tragi de mine, că ești doar un om, tinerea cu păcărun. Să mă frânce mâine dacă mor, intru pe mor. A nimeni frumos, pe lume o să plece, dar e pleacă pe orice. Tu mie, tu mie, doamne, mă zile, lasă-mă viața că-mi place, iartă păcatele. Lasă-mă viața că-mi place, iartă păcatele. Fire! facem un picin cu bradul. E bine, am zis bine, da? Să vină băiatul. Am înțeles. Sorbilor, ia dă-mi un sorbitor acolo. Și mai mișcă două, trei. Pentru cinerică. Asta-i nuntă number one. Ai ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne. Și ți-a cântat Cristianu. Ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne. Asta e nuntă de vis. La-la-la-la. Solo! Din partea lui Socru Mare. Pentru generic al nostru Tony Alufila. Pentru Nașu și Nașa și toți benții. Asta e nuta de vis. Avem lași ca la Paris. Asta e nuta la Bărăuan. Tony Mare Barozanu. Ți-a cântat